Марія Грачова. Моє духовне народження. Тато й мама, коли проводжали мене на навчання, врозумляли: дивись, головне мати страх Божий. Пам'ятай, що Бог тебе бачить, хоча нас поруч немає. Прийде час, і Господь з'явиться за церквою і візьме нас із землі. Не будеш із Богом, залишишся і загинеш навіки. Я була дочкою віруючих батьків, але Христос ще не жив у моєму серці. У нашій родині діти молилися, щойно починали говорити. І я багато молилася з дитинства, і про силу молитви знала з власного досвіду. Під час голоду 1946 року, коли ми просили в Бога хліба, Він чув молитви та відповідав. І в школі Він відповідав мені на молитви. Одного разу я ніяк не могла розв'язати задачу з математики. Звернулася до тата по допомогу, а він переконав мене попросити сприяння в Господа Ісуса Христа. Я помолилася і сиділа над завданням до пізньої ночі, але ніяк не могла розв'язати. Однак уночі увісні хтось ніби продиктував мені рішення. Вранці я встала, все залишилося в пам'яті. Учитель був дуже здивований способом, яким я розв'язала задачу. Тож з дитинства я бачила відповіді на свої молитви, але ще не мала внутрішнього свідчення, що я – дитя Боже. Листи рідним я писала щотижня, а тато мені відповідав. Якщо відповідь не приходила довго, я була сумна та тривожна. Студенти помічали і запитували: «Ти чого така сумна? У тебе хтось помер?» Щойно прийде лист від рідних, я радію, що церква ще на землі, що ще є час для мого звернення. Студенти помічали зміну настрою і запитували: «Ти що, лотерейний білет виграла? Що така радісна?» Я нічого не відповідала. Таємницю моєї радості їм не говорила, бо не мала свідоцтва в собі, що я – Боже дитя, хоча читала Євангеліє і молилася Богові. Так було постійно. Я то радісна та весела, то сумна та похмура. Поступово студенти помітили, що я не така, як вони. Будучи мирськими людьми, вони дозволяли собі багато чого, про що й говорити соромно. Я написала батькам, що в жаху від того, які люди мене оточують, і що робиться в гуртожитку. Тато одразу ж відповів, щоб я шукала житло та йшла з гуртожитку, що я і зробила. Наприкінці канікул після першого семестру, 28 березня 1956 року, перед самим від'їздом, я розповіла батькам, що страждаю через відсутність миру в серці. Люди кажуть, що я віруюча, а я ні риба, ні м'ясо, ні те, ні інше, і не дитя Боже, і не мирська. Я сказала татові, що в інститут поїду або з Господом, або з ним. І тоді тато сказав: «Так у чому ж справа? Прийми Господа як особистого Спасителя, покайся і віруй». Я погодилася. Тато прочитав із Біблії, і ми всі встали на коліна помолитися. Тато молиться, мама молиться, дві мої сестрички, Люба та Катя, моляться. А потім тато каже: «Молись тепер ти». А я не можу відкрити вуста, хоча про себе плачу та молюся, але вуста ніби закриті на замок. Тато знову почав молитися. Як пресвітер, працівник Божий, він розумів, яка йде велика духовна боротьба за душу. Він ще раз помолився за мене, а потім сказав: «Ворог диявол, залиш її, вона належить Богові, і я, ім'ям Ісуса Христа, забороняю тобі її тримати». І почав дякувати та славити Бога. І тут я, перебивши татову молитву, чого раніше ніколи не робила, звернулася до Господа. Я не знала, що таке пологи, але під час молитви, коли звернулася до Бога, то відчула, ніби звідкись вирвалася. Хоча я звернулася до Бога, просила про прощення гріхів, про Його милість, але мені стало ще важче. Я сказала про це татові, він усе зрозумів і питає: «Ти віриш в Ісуса Христа, що Він Син Божий, що Він помер за твої гріхи та воскрес для твого виправдання?» Я відповіла, що вірю. Тоді він каже: «Подякуй Богові, що ти прощена заради Ісуса Христа. Віддай Йому славу і повір, що це правда». Коли я подякувала Господу, прославила Його за голгофський подвиг, за рани, страждання, за смерть і переможне воскресіння, всередині щось сталося. Мене заповнила така радість вічного життя, що я не відчувала під собою землі. Це був день мого духовного народження. Приблизно о 3-й годині дня мене проводили в інститут на 2-й семестр, але вчитися мені не довелося. Чому? Та тому, що я не така, як усі студенти. Мене поставили перед вибором: продовжувати навчання або залишитися вірною Богові. 2-й семестр тривав лише кілька днів, як ректор інституту викликала мене до себе та запитала, чи правда, що я молюся Богу. Я підтвердила. Тоді ректор сказала: «Вибирайте, інститут чи Бог? Ви майбутній педагог, у вас нічого не може бути спільного з вірою в Бога». Вибір було зроблено, і двері інституту для мене зачинилися назавжди. Від такої несправедливості я плакала, але розуміла, що зробила правильний вибір.